Pona nini vino basi Mobali ya peki onanzira Nando yo kiri kambote Longo kuna Eske nebio Yoka maloba Sokina lobilo kuta Tuna nikambo Sokina zali kokosa Yoka maloba Sokina lobilo kuta Nikambo Sokina zali kokosa Pona nini vino basi Mobali ya bengi onanzira Nando yo kiri kambote Longwa kuna Eskrebio Yoka maloba Sokina lovino kuta Tuna nikambo Sokina zali kokosa Yoka maloba Sokina lobilo kuta Tuna nikambo Mobali ya begi ya zela kofika ete o mama Otwa tunio na balabala kolomola ete o mama Ebongyo ya mbae balamu Koyo katina ya nikambo Mabala mosusu e bandaka lokola isano moninga e Tongo mosusu neko mwasi Osala kana yo libra Mobali ya bengi yona zela poatu na yo likambo osiatolie Vitila bengi yona zela poatu na yo likambo ososolie Pona nini posala kabo e mama gogo mama Mobali ya bengi yona zela kofika ete o mama Moto atuni yona barabara kolongola ete o mama Ebongyo ya mbaye balamu Oyo katina ya likambo Likambo ezalise likambo Ndeko ya mwasi kanisa moke Okelo a bengi yona zela Ebongi yo repondre ye Mateso aturi yona zela Ebongi yo repondre ye Pona nini yoko tombo kana ye mama go mama Mobali ya bengi yona zela Kofika ye te o mama Moto atuni yona barabara Kolongola ye te o mama Ebongi yo yamba ye balamu Oyo katina ya nikambo Thank you.